Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki, Jerzy Gordowicz. Wybrany do dzisiejszej projekcji ten świeżo wydany kompakt przywołuje satysfakcjonujące wspomnienia. Ważne zdarzenia polskiej L sceny sprzed 40 lat, w których z ciekawością uczestniczyli ówcześni entuzjaści nowych brzmieni. Dzięki God Records Andrzej Wolski wreszcie dokumentuje swoje pionierskie, syntezatorowe kompozycje. Swój talent przypomina płytą EQ 6 dni i 15 minut. Tytuł utworu lata 80. A skąd tytuł całej płyty? EQ w muzyce sprzed 40 lat reprezentują Andrzej Wolski i Bogusław Olczyk, syntezatory i sporadycznie gitarzysta Piotr Wrzosowski. Natomiast 6 dni i 15 minut to nazwa spektaklu przygotowanego w Kielcach przez Mieczysława Pasińskiego z muzyką EQ. Stworzyciel świata potrzebował 6 dni na powołanie natury i kreację bytu. Natomiast ludzie mogą to wszystko unicestwić w kwadrans. W multimedialnej inscenizacji, choreografii, tekstom, światłom towarzyszyła muzyka elektroniczna EQ. Niekiedy wręcz przebojowa. Usłyszeli Państwo wcześniej utwory Przestrzeń pierwsza i Aqua. A teraz Ekspres do Tokio i hiszpański pierwszy w tym utworze sprawcą zachwianej tonalności był pitch bender, którego funkcją pozostaje regulacja odstrojenia dźwięków syntezatora. Analogowymi instrumentami Moog Prodigy Roland SH-2000 i perkusyjnym Redboxem Vermona Andrzej Wolski zafascynował się na początku swojej muzycznej kariery. Hiszpański drugi i brzmieniowa wizytówka tria. 9-minutowe nagranie nazwane po prostu EQ. trójkowym studiu El Muzyki EQ Retrospekcja. Premierowe nagrania skojarzone z multimedialnym przedstawieniem 6 dni i 15 minut. Dzięki tej właśnie odkrywczej płycie mogę dziś wspomnieć sukcesy EQ i Andrzeja Wolskiego na kolejnych mogowiskach organizowanych w początkach lat 80. przez Kielecki Klub Jazzowy. EQ warto posłuchać. Ten efemeryczny duet, a potem trio, był przecież jedną z artystycznych nadziei rodzimej El Muzyki. Jak sądzę, unikatowa płyta EQ stanie się zaczynem do wydania innych nagrań zrealizowanych pod egidą Andrzeja Wolskiego. Przed Państwem finał ścieżki dźwiękowej spektaklu sprzed lat. Utwory Krajobraz po bitwie i Przestrzeń druga. muzyki do spektaklu 6 dni i 15 minut. Muzyka Andrzeja Wolskiego w wykonaniu tria EQ. Nagrania z 1984 roku. Po raz pierwszy wydane w odkrywczej serii GAT Records. W drugiej części naszej projekcji wystąpi Aqua Voice. Bez ekstatycznej aury, ale w wyborze nagrań z najnowszej płyty Waves. Ambient w ostatnim artystycznym przedsięwzięciu kompozytora jest dziełem zespołowym. Do realizacji wspólnych klimatów Tadeusz Łuczejko zaprosił wytrawnych, rodzimych twórców ambientu. Lidera usłyszymy w nagraniach z elektronikiem Tadeuszem Sudnikiem i trębaczem Wojciechem Jachną, ale nie od razu. Utwory noszą tytuły Alchemia, Obszar X i Niebieski Horyzont. Alchemia, Obszar X i Błękitny Horyzont. W finałowym utworze Zmierzch w dzisiejszej projekcji Trójkowego Studia Muzyki Tadeuszowi Łuczejce będzie towarzyszył na trąbce Wojciech Jachna. W mariażu elektroniki i akustycznych instrumentów tradycyjnie od lat specjalizowały się powołane przez Tadeusza, czyli Aqua Voice, międzynarodowe prezentacje w Gorlicach. W tym roku Tadeusz Łuczejko wędruje z ambientem na Śląsk. Zaprasza do Gliwic w trzeciej dekadzie sierpnia na imprezę Rynek Kultury, gdzie w stylizowanych ruinach Teatru Wiktoria będzie kontynuował swoje artystyczne posłannictwo. To jego swoisty imperatyw i szczególna misja. Przed nami Zmierzch. Dziękuję Państwu.